وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Na walio zikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na kukutana naye, hao ndio wenye kukata tamaa na rehema yangu, na hao ndio wenye kupata adhabu chungu. Fama kana jawaba qawmihi illa anqalu qatuluhu au harrikuhu fa anjahu Allahu minan nar. Fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Basi haikuwa jawabu ya watu wake ila ni kusema muweni au mchomeni moto, Mwenyezi Mungu akamokoa na moto. Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini. Wa qala innama attakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Na alisema, hakika nyinyi mmeyashika masanamu badala ya Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yaliyo baina yenu katika uhai wa duniani, kisha siku ya kiyama mtakataana nyinyi kwa nyinyi, na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi, na makazi yenu ni motoni, wala hamtapata wa kukunusuruni. Fa amana lahu Lut, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim. Luti akamuamini na akasema, mimi nahamia kwa Mola wangu mlezi, hakika yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Wa wahabana lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Na tulimtunukia Ishaq na Yaqub, na tukajalia katika dhuria zake unabii na kitabu, na tukampa ujira wake katika dunia, naye hakika katika akhira bila shaka ni katika watu wema. Walutan idh qala liqawmihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Na pale Luti alipowaambia watu wake, hakika nyinyi mnafanya uchafu ambao hapana mmoja katika walimwengu aliyekutangulieni kwa hayo. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Yeah. Nyinyi mnawaingilia wanaume na mnaikata njia, na katika mikutano yenu mnafanya maovu. Basi haikuwa jawabu ya watu wake isipokuwa kusema, tuletee hiyo adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa wewe ni katika wasema ukweli. Qala rabbi ansurni ala alqaumil mufsidin. Akasema, ewe Mola wangu mlezi, ninusuru na watu mafisadi hawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na wale wanaozikataa dalili za Mwenyezi Mungu zinazothibitisha upweke wake, na wakakadhibisha mitume wake na vitabu vyake, na wakakanusha kufufuliwa na kuhesabiwa, watu hao hawana tamaa ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, na watu hawa watapata adhabu kali yenye kutia uchungu. Na pale Ibrahimu alipoamrisha watu wake waabudu Mwenyezi Mungu na waache ibada ya masanamu waliokuwa nayo, hawakuwa na jawabu yoyote ya kumjibu ila kukakamia katika ukafiri na kuambizana wenyewe kwa wenyewe, muweni au mchomeni moto. Basi wakamtupa motoni, lakini Mwenyezi Mungu akofanya moto uwe baridi na wenye salama kwake, na akamwokoa nao. Hakika kwa kubotika vitimbi vyao na kuokoka kwake zipo dalili zizo wazi kwa watu wanaoisadiki tauhidi, yani upweke wa Mwenyezi Mungu na kudhara yake. Ibrahimu akawaambia watu wake, kwa nini mnaabudu miungu ya uongo na wala hamkatazani? Kwa sababu ya mapenzi ya madhambi mlio ya khiari katika maisha yenu ya dunia, kisha hali itabadilika siku ya kiyama. Huko waongozi watawakata wafuasi wao, na wafuasi watawalani waongozi wao, na marejeo ya wote ni motoni. Wala hamtakuwa na msaidizi kuzuilieni msiingie humo. Na alikuwa katika wa mwanzo wa kuitikia wito wa Ibrahimu ni Luti, akasadiki, na kabla yake alikuwa kisha kuwa mwenye kushika tauhidi. Na Ibrahimu akasema kwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu, mimi ninahama kwenda upande aliyoniamrisha Mola wangu mlezi nihamie, na nikakae na huko niwaite watu wamfuate Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye mwenye nguvu wa kuweza kunilinda na maadui zangu, mwenye hikma ambaye haniamrishi ila lililo la kheri. Na Mwenyezi Mungu akamtunukia Ibrahimu kwa kumpa mwana na ni Isaka, na kumpa mjukuu na ni Yakubu, na akamfanyia ukarimu kwa kumjalia unabii katika dhuria zake, na kuwateremshia vitabu vya mbinguni, na kwa kumlipa bora ya malipo katika dunia, naye huko akhera kuwa ni miongoni mwa bora ya watu wema. Na ewe mtume, kumbuka pale tulipomtuma Luti kwa kaumu yake, akawataka waishike tauhidi ya Mwenyezi Mungu na utifu wake, na akawakataza kitendo kichafu walichokuwa kikitenda, ambacho hajapata kukitenda yeyote katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakika hayo myatendayo ni maovu na yanahilikisha. Kwani nyinyi mnawafanya mambo machafu wanaume, na mnaikataa njia ya uzazi, na hatima ya hayo ni kutoweka kabisa. Na katika mikutano yenu mnatenda maovu bila kumhofu Mwenyezi Mungu wala kuoneana haya baina yenu. Wala watu wake hawakumsikia wala hawakuwa na jawabu ya kumpa ila kumfanya maskara tu, na wakamtaka litopesi wa adhabu ya Mwenyezi Mungu waliotishia kwayo, ikiwa yeye ni mkweli kwa hayo yasemayo. Basi Luti akamtaka msaada Mwenyezi Mungu kupambana nao, na akamwomba mnusuru juu ya watu wake wenye kufanya fisadi katika nchi.